19. Zapraszają Fundacja Concert Spirituel i program drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Masz własną firmę? Szukasz dobrych i sprawdzonych rozwiązań? Przyjdź do salonu iSpot i przenieś swój biznes na Mac. Teraz w salonach iSpot. Niezawodny i bezpieczny MacBook i iPhone dla Twojej firmy możesz mieć już od 130 zł miesięcznie. W cenie pakietu przeniesiemy Twoje dane, ubezpieczymy przed kradzieżą oraz zapewnimy szkolenie z ekspertem iSpot. Nie przegap takiej okazji. Przyjdź do salonu iSpot i w ciągu 2 godzin przenieś swój biznes na Mac. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 6 lipca, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w serwisie podsumowanie wizyty Donalda Trumpa w Polsce i jej echa na świecie. Ustalenia szczytu państw Trójmorza i wspólna deklaracja. A także Francja, która przedłuża stan wyjątkowy. Pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Polsce przechodzi do historii. Prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosił w Warszawie swoje pierwsze wystąpienie w Europie. Mówił m.in. o tym, że Zachód musi bronić swojej cywilizacji i swoich wartości, a Polska jest tutaj wzorem do naśladowania. Wojciech Cegielski. Donald Trump podkreślił w Warszawie, że kraje Zachodu muszą stawiać na silne gospodarki i wzmacniać obronność, bo tylko w ten sposób mogą obronić swoją cywilizację. Polaków wskazał jako przykład narodu, który zachował wartości. Historia Polski jest historią ludzi, którzy nigdy nie stracili nadziei, nigdy nie zostali złamani i przenigdy nie zapomnieli, kim są. Przemawiając przed pomnikiem Powstania Warszawskiego w symbolicznym dla polskiej historii miejscu, Trump pytał o przyszłość całego Zachodu. Fundamentalne pytanie naszych czasów jest takie, czy Zachód ma wolę, by przetrwać? Czy mamy zaufanie do naszych wartości, by bronić ich za wszelką cenę? Amerykański prezydent apelował też o skuteczną walkę z terroryzmem i mówił, że nie można zgadzać się na przyjmowanie osób, które nie respektują zachodnich wartości. W ten sposób nawiązał do europejskiego i amerykańskiego sporu o przyjmowanie uchodźców z Bliskiego Wschodu. Ci, którzy słuchali Trumpa, byli pod dużym wrażeniem. Mówi o tym, że Polacy walczyli o wolność. O Powstaniu Warszawskim wspominał, o Kościuszce. Że warto być dumnym ze swojego narodu i ze swojej historii. Powinniśmy zawsze o tym pamiętać. No takie wzmacniające bardzo przemówienie. Pokazał światu, jaki jest nasz wkład w to wszystko. Mam łzy w oczach, że to usłyszałem. Potwierdził wszystkie nasze nadzieje, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa. Dla nas to jest ważne, że są ludzie, którzy będą o to dbać. Prezydent USA przed 15 odleciał z Warszawy do Niemiec. O jego wizycie nad Wisłą informują amerykańskie media. Telewizja Fox News podkreśla, że prezydent Donald Trump został przyjęty w Warszawie jak bohater, że chwalił postawę Polaków w różnych okresach historii i że mówił o obronie wartości zachodniej cywilizacji. Przesłanie Trumpa brzmiało, że Stany Zjednoczone mają wspólne wartości nie tylko z Europą Zachodnią, ale również Wschodnią, że mamy wspólnych wrogów, którym trzeba się przeciwstawić, mówił komentator Fox News Ned Ryan. Telewizja CNN zwróciła tymczasem uwagę na krytykę Rosji i wyraźne poparcie artykułu 5 NATO. To jest najbardziej wyraziste ostrzeżenie, jakie padło dotychczas z ust prezydenta Trumpa pod adresem Rosji i Władimira Putina, mówił prezenter programu Newsroom John Berman. Dziennik New York Times napisał, że wypowiedź prezydenta Trumpa sugeruje twardszą postawę wobec Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na Ukrainie pozytywne komentarze po słowach Trumpa dotyczących Rosji, choć władze w Kijowie zachowują dystans. Wizyta Donalda Trumpa w Warszawie nie budziła nad Dnieprem zbyt wielkiego entuzjazmu. Powód to niezaproszenie prezydenta Petra Poroszenki na towarzyszący wizycie szczyt przywódców Trójmorza. Mimo to słowa wypowiedziane przez amerykańskiego prezydenta w stolicy Polski z perspektywy Kijowa brzmią pozytywnie, wyjaśnia szefowa Instytutu Polityki Światowej Alona Hetmańczuk. Fakt, że Donald Trump wspomniał o Ukrainie w swoim wystąpieniu, ale też, że temat Ukrainy omawiano podczas rozmowy Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy, jest pozytywnym sygnałem i miłą niespodzianką dla Ukraińców. Na Ukrainie nie było specjalnych oczekiwań co do tego, że sprawa Ukrainy będzie kluczowa podczas rozmów w Warszawie. W najbliższą niedzielę na Ukrainę przybędzie amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Szczyt Trójmorza zakończony przyjęciem wspólnej deklaracji. Przywódcy 12 państw podkreślają, że współpraca krajów Europy Środkowej przyczyni się do rozwoju całej Unii Europejskiej. Na Zamku Królewskim, gdzie zakończył się szczyt, jest Karol Darmoros. Dzień dobry, Karolu. Jak teraz wygląda sytuacja w miejscu, które było dziś centrum światowej polityki? Konferencja prezydentów Polski i Chorwacji Andrzeja Dudy i Kolindy Grabar-Kitarowicz zakończyła oficjalną część szczytu inicjatywy Trójmorza. Oficjalną dlatego, że teraz delegacje rozjechały się do warszawskich hoteli, by o 20.30 wrócić na kolację przywódców, czyli tę część mniej oficjalną. Zarówno prezydent Duda, jak i prezydent Grabar-Kitarowicz podkreślali, że choć to początek inicjatywy Trójmorza, to wizyta prezydenta Trumpa na pewno wspomoże ten regionalny projekt. Kolejny szczyt Trójmorza ma odbyć się za rok w Bukareszcie, a już jutro przed południem prezydenci Polski i Chorwacji ponownie podsumują warszawski szczyt, tym razem już odpowiadając na pytania dziennikarzy. Karol Darmoros, dziękujemy. Stan wyjątkowy we Francji będzie obowiązywał do listopada. Zgromadzenie Narodowe, Izba Niższa Parlamentu przegłosowało przedłużenie po raz szósty stanu wyjątkowego. We wtorek taką samą decyzję podjął francuski senat. Stan wyjątkowy nad Sykwaną wprowadzono po zamachach z listopada 2015 roku w Paryżu. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Pokazała charakter. Agnieszka Radwańska po pełnym zwrotu w meczu pokonała 5-7, 7-6 i 6-3 Christine McHale i zagra w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. W drugim secie obroniła dwa meczbole. W trzecim decydującym górę wzięło jej doświadczenie i Amerykanka, z którą Polka nigdy wcześniej nie przegrała, nie miała już większych szans. Kolejną rywalką Radwańskiej będzie albo Szwajcarka Timea Baczyński, albo Słowaczka Krystyna Kucowa. A piłkarze Lecha zdążyli już awansować do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. To żadne zaskoczenie. Przecież w pierwszym spotkaniu przy bułgarskiej odprawili FK Pelister Bitola 4-0. W rewanżu w Macedonii wygrali 3-0. Dziś o tę samą stawkę gra jeszcze Jagiellonia i też jest faworytem. Raz, że wygra przed tygodniem 1-0, dwa, że z Dynamo Batumi gra u siebie od 20.30. Legia w eliminacjach Ligi Mistrzów wystąpi w przyszłym tygodniu i pewnie w pierwszym składzie wybiegnie Krzysztof Mączyński. Ten, tak jak przypuszczano, opuszcza Wisłę Kraków i choć swego czasu zarzekał się, że nigdy nie zagra w koszulce Legii, zmienił zdanie i właśnie z nią podpisał dwuletnią umowę. Kończąc wątek piłkarski, nie możemy nie przypomnieć o kolejnym, oby nie na wyrost, awansie naszej reprezentacji w rankingu FIFA. W najnowszym notowaniu Polska jest na pozycji szóstej. Przed nami tylko Niemcy, Brazylia, Argentyna, Portugalia i o dziwo Szwajcaria. Za nami też o dziwo, na przykład Hiszpania, Włochy, Anglia czy Francja. I przenosimy się do Francji właśnie. Za nami szósty etap Tour de France. Szósty etap Tour de France wygrał Marcel Kittel z belgijskiej ekipy Quickstep. W żółtej koszulce lidera jedzie Chris Froome ze Sky. Rafał Majka w dalszym ciągu na 10 pozycji ze stratą minuty i sekundy do lidera Brytyjczyka z Kenii. Chorągiewka w górę i wyprysnęli z bloków startowych trzech uciekinierów. Francuz, Niemiec, Norweg mieli już nawet więcej niż 4 minuty przewagi. Przemknęli koło imponującej finezyjną strzelistością bazylki w Chaumont. Później przez miasteczko, nad którym stoi ogromny krzyż lotaryński. Tutaj ostatnie lata życia spędził generał de Gaulle. 16 kilometrów do mety i przewaga zmalała do 56 sekund. 8 kilometrów, 23 sekundy. Peleton jest bez litości. Naciska na pedały, 3 kilometry do mety. Koniec przygody. Uciekali przez ponad 200 kilometrów. Chapeau, monsieur. I wpadają na ulicę Troyes. Miasto, zabytek, zaprzyjaźnione z zieloną górą. Ponad 20 miejsc jest na liście dziedzictwa narodowego. Pałace, gotyckie kościoły, imponujące sztachulcem wspaniałe rezydencje. Sprint, tasują się, rozprowadzają. Francuz na czele. Nie, teraz Greipel. I wtedy z tyłu, z prawej wyskakuje Kittel. Jak z procy, Marcel Kittel wygrywa. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kończymy siatkówką i osłabieniem naszej kadry w sierpniowo-wrześniowych Mistrzostwach Europy. Dziś z przyczyn osobistych z gry w tej imprezie zrezygnował środkowy Karol Kłos. My nie rezygnujemy z kolejnego serwisu sportowego. Po 21 w studiu zamelduje się Adam Malecki. Marek Brzeziński jeszcze zieloną górę wcisnął do tej relacji. Dał radę. Noc będzie pogodna, z temperaturą od 6 stopni na Podlasiu do 11 w centrum i do 14 na Dolnym Śląsku. Nad ranem lokalnie mgły. Jutro ciepło i pogodnie, zachmurzenie małe, ale od zachodu zachmurzenie od Zielonej Góry. Zachmurzenie wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. I chmury, opady i burze będą się przesuwały z zachodu na wschód, ale przed końcem dnia na wschodnie krańce nie dotrą. Temperatura jutro przyzwoita od 20 do 24 stopni na wybrzeżu i do 27 maksymalnie na południu kraju. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji czwartkowej, popołudniowej, amerykańskiej. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantaj. Dziękujemy i do usłyszenia. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Gdzie ty jesteś? Ciebie tutaj nie ma. No nie ma mnie tam, ale jestem tutaj z tą całą jeszcze niespożytkowaną energią festiwalową, bo dzisiaj zaczynamy pierwsze wydanie z festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Pierwsze wydanie naszego programu. Będziemy przez 4 dni donosić, co się dzieje właśnie tutaj w tym mieście, które roztętni się muzyką od dzisiejszego wieczoru. A jaka pogoda w Katowicach? W Katowicach piękne słońce i stoimy tutaj w strojach letnich, tak bym to określiła, a ja tylko dlatego pozwalam sobie to podkreślić, dlatego że Warszawę opuszczałyśmy z nieco inną pogodą, więc tu jest lepiej. Załatwiliśmy to specjalnie dla ciebie. Pozdrawiamy z Warszawy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Autopromocja. Zbliża się wielkie bluesowe święto, także w Trójce. Jubileuszowy koncert Martyny Jakubowicz na otwarcie Suwałki Blues Festival. W bezpośredniej transmisji Suwalskiego Ośrodka Kultury w audycji Pierwszy Odcień Bluesa. Już dziś, tuż po 22. Zapraszam, Jan Chojnacki. A jutrzejsza LP Trójka w całości znad Czarnej Hańczy. Spodziewam się udziału publiczności, która przyjechała do Suwałk, by słuchać bluesa. I spodziewam się wizyty muzyków zespołu Hot Tamales i muzyków zespołu Makar and the Children of the Corn. Zaczynamy jak zwykle od 9:00. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Straszaku, ruszaj na syrenie! Startuje akcja Gaś pragnienie! Ale nie pianą, proszkiem, kocem, pragnienie latem! Gaś owocem! Bo z ryneczku Lidla owoce i warzywa są pyszne i świeże. Teraz soczyste brzoskwinie w ekstra cenie 2,99 za kilogram, a cukinia aż 62% taniej. Tylko złoty 89 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Rockowa legenda w nowej odsłonie. Jarocin Festival 2017. 3 dni, 4 sceny, 40 artystów i koncerty specjalne. Zagrają Pere Ubu, WW, Krzysztof Zalewski, Fiszemadę Tworzywo, Hej, Organek i inni. Bilety dostępne na biletomat.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Takiej zabawy jeszcze nie było. Lato z radiem to najlepsza trasa koncertowa. Już w sobotę będziemy w Wyszkowie, gdzie wystąpią iluzjonista Maciej Pol, Szafa Gra, Wiola Brzezińska, Dawid Kwiatkowski i Maryla Rodowicz. Więcej informacji na latozradiem.pl. Partnerem strategicznym trasy Lato z radiem jest Lotto, właściciel marki Zdrabki. Na program i koncerty Lato z Radiem zaprasza sponsor, producent chipsów Wiejskie Ziemniaczki. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być super rabat na wybrane meble ogrodowe. Aż 30% w postaci ebonu na kolejne zakupy, nawet na te już przecenione. I tak od piątku 7 lipca do niedzieli 9 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017. 13 minut po godzinie 19:00, to teraz już oficjalnie możemy powiedzieć dzień dobry. Możemy, bo to ja, Agnieszka Szydłowska. I ja, Agnieszka Obszańska. I to o nas myślała, mówiąc, że jechałyśmy i opuszczałyśmy Warszawę, która była jeszcze taka trochę deszczowa i przyjechałyśmy do letnich Katowic. Letnich w znaczeniu lata, a nie, że letnie emocje, ponieważ spodziewamy się tutaj najgorętszych wrażeń, które przez najbliższe dni będą dostarczane przez artystów. 65 artystów na 8 scenach, tak można w skrócie przedstawić ten festiwal, który już dzisiaj za kilkanaście, a właściwie kilkadziesiąt minut o godzinie 20:00 zostanie oficjalnie otwarty. My na początku posłuchamy wielkiego przeboju, wielkiej gwiazdy, która do Katowic w tym roku przyjeżdża. Powiedziałam wielka gwiazda, no bo to przecież ona była jedną, drugą duetu Moloko. Roisin Murphy wśród artystów zaproszonych do Katowic w tym roku jest. To nagranie spopularyzowane, już kilka lat ładnych minęło, przez właśnie duet Moloko. Zagrałam specjalnie na początek, bo zauważyłam, że w ostatnich miesiącach Roisin lubi rozpoczynać swoje koncerty właśnie od przypomnienia tego utworu. Czy tak będzie w Katowicach? To wszystko przed nami, dowiemy się dopiero w sobotę. No ale gdyby okazało się, że tak, to Forevermore War zostało przez nas przypomniane i myślę, że nadal po tylu latach bardzo dobrze brzmi. Plan nasz na spotkanie dzisiejsze przebiega następująco. Za chwilę pojawi się u nas Adam Godziek, człowiek, który o festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice wie wszystko, a w tym roku myślę, że jest o czym opowiadać i przypominać, bo dopiero teraz, kiedy przyjechałyśmy do Katowic, widzimy, że znowu zaszły pewne zmiany. Tak więc o tych zmianach, a także o artystach, którzy już są i którzy będą dojeżdżać, z Adamem porozmawiamy za kilka minut. Będzie także Teren Kultura w wersji na żywo, to taka nasza tradycja festiwalowa. Goście Agnieszki Obszańskiej spotkają się z nami tutaj w tym studiu, które ustawiliśmy na zapleczu, czy też na takim wewnętrznym dziedzińcu budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, bo to właśnie tutaj już tradycyjnie po raz kolejny rozpocznie się festiwal koncertem The Cinematic Orchestra. Po godzinie 20 mamy z kolei gościa, który w tym roku na festiwalu wystąpi dwukrotnie. Najpierw w sobotę zaprezentuje sam swoją najnowszą płytę, a potem na zamknięcie festiwalu ponownie w tej fantastycznej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i z udziałem muzyków tej orkiestry przedstawi swoje kluczowe dzieło The Disintegration Loops w wersji, która została specjalnie przygotowana. William Basiński o tych przygotowaniach opowie osobiście po godzinie 20 i bardzo na to spotkanie się cieszę. I to są plany. Jak będziemy je realizować, mam nadzieję, że skutecznie i że wszystko się uda. W każdym razie biegniemy teraz dalej przez muzykę. Wśród wielu artystów, którzy zostali w tym roku do Katowic zaproszeni, są tacy, którzy dopiero zaczynają i dopiero szukają swojej drogi do słuchaczy. Na przykład Palm Strax.

Tak, jesteśmy tutaj od roku. Cieszyna już troszeczkę nie pamiętamy. Zadomowiliśmy się od razu, wpadliśmy w Koszutkę i w Katowice. Czujemy się tutaj wspaniale, bo przyjęcie też było wspaniałe ze strony miasta i mieszkańców. Mapujemy miasto i też zachęcamy do tego, żeby odwiedzać nowe miejsca. My w tym roku odwiedzimy na przykład chyba po raz pierwszy Park Bogucicki. To prawda, zrobimy to już w sobotę. A wszystkich zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na Koszutkę, bo to jest taka dzielnica, o której nie za dużo się mówi, a przecież warto pochodzić po mieście, ale warto też wpaść do Was na wystawę. 2 tony piasku plażowo będzie u Was? Jest pustynnie, nie jest plażowo. To jest spacer po mrocznej pustyni. Warto przyjść i zobaczyć i przejść razem z artystą. Z artystą, którego imię i nazwisko brzmi? Mikołaj Szpaczyński, wystawa Uziemienie. Będziemy się tak poruszać po piasku, nie po tak cienkim lodzie, ale po piasku u Was. I będziemy także oglądać fotografie, obiekty. To jest taka wystawa, która no, przybliży nam tego artystę z różnych stron? Tak, wystawa może wydać się trochę banalna, ponieważ jest o chodzeniu. Można stwierdzić, że większość z nas chodzi prawie od początku życia, ale Mikołaj traktuje to bardzo poważnie i kontemplacyjnie. A na dodatek próbuje to przełożyć też na taki język, aby pokazać odbiorcy, co czuje, jak to wygląda, co odczuwa podczas tego chodzenia i robi to w sposób naprawdę bardzo taki przyjazny, zapraszający. Chodzi, ale także zgłębia naturę. Zgłębia naturę dość dosłownie, bo wręcz robi odlewy tych zgłębień, które pozostawia właśnie w różnych miejscach. Zostawia ślady na pustyni właśnie, na bagnach, w różnych miejscach i potem to rejestruje. I właśnie z tego powstają obiekty, fotografie. Zmierzajmy. O, Łukasz się wyrywa. Tak się wyrywam, bo może bym coś tak powiedzieć. Kontemplował właśnie to. Tak słuchał i się uśmiechał. Ta wystawa wcale nie jest taka przyjemna, bo tak naprawdę Mikołaj też doświadcza dosyć ekstremalnie tej natury i próbuje w jednej z prac na przykład bardzo mocno wejść w jaskinię i to jest bardzo mocne doświadczenie i niektórzy nie potrafią wytrzymać do końca tego filmu. Tak naprawdę, jeżeli mają odrobinę problemów z klaustrofobią na przykład. Więc to też są takie ekstremalne rzeczy, nie tylko przyjemność, ale takie mocne doświadczenie natury i oderwanie się trochę od miasta, od betonu przede wszystkim i odczuwanie tego ciałem. Tak? To jest bardzo ważne. No dobrze, to doświadczajmy cieleśnie i nie tylko w Galerii Szara. Wystawa towarzyszy festiwalowi Tauron Nowa Muzyka Katowice. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie, ale doświadczajmy także tego, co się u Was dzieje, ponieważ zadomowiliście się już trochę na Koszutce. Tak, zadomowiliśmy się i już wkrótce obchodzimy rok, ale też 15... Będą urodziny? Będą urodziny. Będzie roczek w Katowicach, będzie 15 lat w ogóle, tak? Bo Szara powstała w 2002 roku, więc no już jesteśmy takimi dinozaurami galeryjnymi i zapraszamy. Dinozaury galeryjne zapraszają na urodziny. To chyba we wrześniu, bo były zmiany, przeróżne sytuacje pod tytułem, że może koniec sierpnia, początek września, jak w końcu to wygląda? Tak, 2 września będziemy mocniej jeszcze informować, ale 2 września świętujemy, będzie naprawdę zabawa, taniec, świętowanie. To w ten sposób na pewno. Zabawa z Galerią Szara to brzmi w ogóle bardzo wieloelementowo, ponieważ wy jesteście związani także z muzyką i możemy uchylić rąbka tajemnicy, kogo zaprosicie? Tak, to postanowiliśmy obchodzić te urodziny muzycznie. I Łukasz może wymieni już... Tak, mamy zrobić premierę dzisiaj. No dobrze. A to może tak troszeczkę uchylimy rąbka tajemnicy i powiemy, kto będzie jedną z gwiazd, czyli na pewno będzie to Robert Piernikowski, który ze swoim solowym koncertem będzie na naszych urodzinach. No dobrze, to więcej czuję, tak patrzmy na Was, nie chcecie więcej zdradzać, zatem nie. Przyglądajmy i zaglądajmy na Koszutkę, to raz, będąc na festiwalu tutaj w Katowicach, a dwa na Waszą stronę galeriaszara.pl. To jest ten adres. Dziękujemy Wam bardzo i śledzimy cały czas Galerię Szarą z przyjemnością. Dziękujemy. I pozdrawiamy. Dziękuję Wam bardzo. To była Agnieszka Obszańska i Teren Kultura, a my teraz odkryjemy ponownie, bo wczoraj rozpoczęliśmy tę przygodę, naszą płytę tygodnia w programie alternatywnym, zespół, który nazywa się Father Kong. We'll be right back. Niezwykły świat wykreowany na debiutanckiej płycie zespołu Father Kong, Day Tree, to jest tytuł nagrania, które pojawiło się na naszej antenie. A ponieważ dzisiaj taki festiwalowy nastrój i festiwal się otwiera, nie będzie pytania. Proszę zadzwonić do Bartka, 2 2 7 3. Dzisiaj nasze płyty tygodnia trafiają po prostu w ręce tych, którzy przekonają Bartka przez telefon, że zaopiekują się tą muzyką i będą z niej korzystać. Tak jak mam nadzieję wszyscy, którzy przybywają do Katowic na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Adam Godzik z nami w naszym radiowym, przenośnym, kompaktowym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Przepraszam za spóźnienie. No, proszę bardzo, ale to jest zawsze ten najgorętszy moment, prawda? Pierwszy dzień, otwarcie, dużo gości, którzy przypominają sobie w ostatnim momencie, prawda, że muszą koniecznie być tutaj i zobaczyć, jak The Cinematic Orchestra poradzi sobie z tą wspaniałą salą. Tak, to jest najtrudniejszy dla nas dzień, żeby wystartować. My jesteśmy teoretycznie gotowi od wczoraj, w sensie cały festiwal jest wybudowany, poukładany, dopieszczony, ale pierwszy dzień związany z akredytacjami, listami, dziennikarzami, z gośćmi, którzy dzwonią, tak jak mówiłeś, w ostatniej chwili z całej Polski i nie tylko. Jest po prostu nerwowy. Najmniej bym uciekł, ale nie mogę. No ale też na osłodę wiesz, że artyści są zachwyceni miejscem, w którym przyjdzie im wystąpić. To nie jest zespół, z którym łatwo jest się kontaktować. To też jest zespół, który z fanami ma taki kontakt, że trochę obieca, powie, że będzie coś nowego, potem nie wiadomo, gdzie szukać tej nowej muzyki. A tymczasem, z tego, co już zdradziłeś mi poza anteną, The Cinematic Orchestra są tym miejscem naprawdę zachwyceni. No jak chyba każdy artysta, który wchodzi na próbę, na tą salę. Rzeczywiście... My z nimi rozmawialiśmy o tym koncercie w Nospre, niekoniecznie na festiwalu, chyba od 3 lat, bo oni tak od 3 lat tą nową płytę wydają, prawda? Tak, to prawda. Tak trochę średnio. Kuszą, zwodzą. Tak, tak. I teraz już miała na 100% być nowa płyta i z tego co wiem, to dzisiaj będą 2-3 nowe utwory. Z tego powodu się nie zgodzili na transmisję. Tak, bo bali się, że te nowe utwory tak pobiegną w świat. Tak, tak. Trudna to była współpraca przez parę miesięcy, nie ukrywam. Natomiast wiedziałem, że jak wejdą do sali, to nagle wszystko tak spłynie i będzie wspaniale i oni też się nie mogą doczekać. No zobaczymy, jak sobie poradzą. To o godzinie 20 i oczywiście jutro postaramy się opowiedzieć. Michał Margański trzyma rękę na pulsie. Mam nadzieję, że uda mu się także pogadać i z publicznością, a może nawet z muzykami. Zobaczymy o 12 w festprogramie efekty tych wszystkich starań. Tymczasem pierwsze zaskoczenie dla tych, którzy na festiwalu już byli, to nieco inne zagospodarowanie przestrzeni. Tam, gdzie kiedyś było bardzo różowo od balonów sponsora i było główne wejście na festiwal, w tym roku cisza. To znaczy wejście jest dokładnie w tym samym miejscu, natomiast są może niepoważne, ale znaczące zmiany. Po pierwsze zniknęła w cudzysłowie kultowa scena, która się nazywała potocznie Tent. I w jej miejsce powstała nowa scena z nowym partnerem pod tytułem Electronic Beats i ona jest zlokalizowana w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, czyli mamy w Centrum Kongresowym dwie duże sceny. Naprawdę, naprawdę obydwie wyglądają, brzmią świetnie. Dzisiaj... I do tego obie są pod dachem, co pewnie jest oczywiste dla nas, bo już znamy to centrum, ale dla tych, którzy jadą pierwszy raz, warto przypomnieć, muzyka grana nie tylko w dobrych warunkach akustycznych, ale zabezpieczona przed deszczem. Nie kłóćmy. Generalnie z 7 scen wszystkie, prócz amfiteatru Nosprowego, są zabezpieczone przed deszczem. Z poważnych zmian scena, twoja ulubiona, Sterba Carbon, w tym roku śląskie Carbon Neutral, ma całkowicie nowe miejsce. Przepiękne. Ja myślę, że to będzie największe zaskoczenie, takie i scenograficzne, i artystyczne, bo troszkę zmieniliśmy program tej sceny i zmieściliśmy ją dosłownie na centymetry, mówię o tej hali namiotowej w starej części Muzeum Śląskiego. I to naprawdę duża taka nowość, także mam nadzieję, czekam na reakcję nie tylko twoją, ale publiczności. I od razu tu mogę dodać, przepraszam, że ci przerwę, Wojtek Kucharczyk jutro będzie naszym gościem po godzinie 12 na antenie Trójki i o tym sobotnim układzie artystów dużo pogadamy, bo to wspominanie przeze mnie Midi Lidi wczoraj w programie, czy też Mark Ernestus i wielu innych naprawdę wyjątkowych artystów tam będzie swoje koncerty grał. Natomiast oprócz sobotniego programu stworzonego przez Wojtka, wyjątkowego, różnorodnego, z całego świata, ze wschodzącą gwiazdą Midi Lidi. Tutaj Czesi by się obrazili na to, że nazywasz ten zespół zacny wschodzącą gwiazdą w Polsce. Wschodzącą gwiazdą w Polsce. Tak. Natomiast myślę, że bardzo ciekawy jest program piątkowy tej sceny, czyli Palm Strucks, Forest Ford, Rumare, Mel Grab. I na to czekamy. To specjalnie przygotowaliśmy się na ten program w piątek u Wojtka na Carbon Neutral. Także są zmiany, natomiast sam teren jest dokładnie taki sam. Wejście na festiwal to samo. Czyli ja się pomyliłam, samo. Tak. Wejście jest to samo, tak. Tylko nie jest aż tak barwne, jak było w poprzednich latach. Jest bardzo barwny, tylko jeszcze nie widziałaś go. No widziałam, że no, tak, przechodziłam. No ale one jeszcze nie gotowe. No dobrze, jest niegotowe, więc umówmy się, że nie widziałam albo jest niegotowe. Ale a propos właśnie wymienionych przez ciebie artystów, Forest Swords, jest to dosyć taki bolesny moment jutrzejszego dnia. Otóż o godzinie tej samej startują cztery koncerty, które chciałabym obejrzeć. Czy jako dyrektor tego festiwalu możesz mi doradzić, co mam zrobić, chcąc obejrzeć Gang Gang Dance, Forest Swords, Shackletona i, jeżeli dobrze pamiętam, Wacka Zimpla? Albo Zimpla. I wiesz, no troszeczkę co roku się rozkręcamy za bardzo a propos ilości artystów, natomiast no, siłą tego festiwalu jest ilość i różnorodność i tak będzie i no ja nie wiem, no chyba trzeba się cieszyć, całe szczęście, że niedaleko są te sceny, bo w tym roku między Carbonem a RBMA masz 2 minuty piechotą oczywiście, a do MCK, gdzie są dwie sceny, o których wspominałaś, jest około 7 minut, bo też to mierzyłem. Także no trzeba będzie po prostu biegać. Po drodze jest strefa gastro, gdzie można się na chwilę zatrzymać. No, taki urok festiwalu. To po pierwsze, a po drugie, tutaj mogę też podać pomocną dłoń. Być może niektóre z tych koncertów uda nam się zarejestrować i retransmitować w późniejszym terminie. Dzięki temu te informacje puszczając w świat wcześniej, będziemy mogli od razu te wybory ułatwić. Adam, no to w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby wszystko potoczyło się pięknie, aż do finału, który ponownie przeniesie nas tutaj do sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. William Basiński i orkiestra, właściwie jego praca, przepisana na orkiestrę i wykonana przez ten niesamowity zespół. William chyba będzie, tak? U ciebie dzisiaj? Będzie po 20. Po 20. No to o tym na pewno porozmawiacie. Ja akurat tego koncertu nie mogę się doczekać. I też chciałem jeszcze powiedzieć, czego się nie mogę doczekać, bo tego tak nie ma w oryginalnym, w głównym programie festiwalu, tylko troszeczkę z boku. Biuro Dźwięku w Parku Boguckim tu obok. Podobno wasz RDK tam, tak? W sobotę tak, się wydarzy. Tak, w sobotę oddajemy stamtąd audycję. To naprawdę wyjątkowa sytuacja. Zapraszam wszystkich. Będziemy mogli odpocząć w ciągu dnia przed festiwalem. To się tam spotkamy. Mam nadzieję, że także usłyszymy się jutro, żeby opowiedzieć o innych atrakcjach, które z festiwalem się wiążą. Tutaj tylko tak zanęcę nazwą Womex na przykład, a także wiele innych zacnych propozycji. Bogate Katowice. Bogate Katowice, Katowice Miasto Muzyki. Adam Godzik był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. A na naszej antenie Shackleton. to Shackleton we fragmencie, bo te utwory to nie są utwory, które są w formatach radiowych. Na szczęście, bo podczas występów na żywo ten i jeszcze dłuższe sprawdzają się genialnie. Jeden z tych artystów, który przyjeżdża do Katowic, oczywiście Katowice i Festiwal Tauron Nowa Muzyka. Katowice nie zapominają o Polakach. Reprezentacja naszej polskiej sceny muzycznej także w Katowicach bardzo zacna. Na zakończenie tej godziny pojawi się Agim, a zgodnie z zapowiedzią po 20 spodziewamy się w naszym studiu gości. To William Basiński, a także razem z nim ma się pojawić Maxim Moston, człowiek, który odpowiada za aranżację, za przepisanie tego, co stworzył William Basiński, korzystając z lupów i różnych technologii na możliwości muzyków grających w orkiestrze. O tym między innymi po godzinie 20, a teraz już na naszej antenie Agim i nagranie Rajka. Autopromocja. Nowa audycja w Trójce. Warzywniak wieczorową porą. A w nim mnóstwo muzycznych smaków z całego świata. Julia Pietrucha przedstawia utwory, które poznała podczas swoich podróży, ale i takie, które są z nią i z nami od lat.